بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لذلك ونترى 26 موز ربيع الأول مواقع 1443 katika darsa ya kitabu kashfu shubuhat lilimam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala bi sharh ma'ad al-shaykh Salih al-Fawzan hafizahullahu ta'ala. Tulifikia qawli al-musannif rahimahullahu ta'ala قال إذا عرفت ذلك عرفت أن الطريق إلى الله تعالى لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج. فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قبل أن ننهي الإمام المجدد رحمه الله تعالى أليتاج كوا كتك حكمة يا الله سبحانه وتعالى كتك هو لمنغو حاجة مريزة متميوتي كتك متومي والله اسبكوا أتجعلي ما أدوي وتكو سماما dhidi yake ili iwe ni mtihani kwa watu wajulikane wa kweli na waongo. Wakadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal-jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufa al-qawli ghurura. Na Allah subhanahu wa ta'ala kataja wakadhalika ja'alna li kulli nabiyyin عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وهكون متميوتي katika mitume wa Allah aliyetumilizwa kwa umma wake isipokuwa walikuepo katika ule umma maadui ambao walimpinga huyu mtume wa Allah ili kujulikane yule aliyemkweli nani na yule aliyemuongo ni nani. Kisha akasema idha arafta dhalika, ushayajua hayo. Wa arafta anna at-tariqa ila Allah ta'ala la budda lahu min a'da'in qa'idin 'alayhi, ukajua kuwa njia ya kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala lazima kutakuwepo na maadui ambao wamekaa katika njia ile ili kuwapoteza watu. Ahli fasahatin wa ilmin wa hujaj, tena watu walio na fasaha na ilmu, si wajinga. Na hujja, yani wana shubuhat, ambazo kwa shubuhat hizo huwapoteza watu wakajiona wako katika njia ya sawa hadi ya kuwa wamepotea. Ni wangapi ambao wako katika upotofu lakini wakajiona wamesimama katika mstari wa sawa? Tizama Mayahudi, Manasara, kile wanachokifuata wao waona ni haki, na wakapambiwa na mashetani katika watu na mashetani katika majini, wakahesabu kuwa kile wanachokifanya ni sawa. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وذنيك وكيدي والشكفان يقواني ساوى كبس bali wamepambiwa ile amali yao mpaka wakaona kuwa kile wanachokifanya kina matatizo. Afa manzuye na lahu suu amalihi faraahu hasana, amepambiwa amali yake mbovu mpaka akaiona kuwa ni sawa kabisa. Kwa kuna maadui ambao wamekaa katika njia Allah subhanahu wa ta'ala wana fasaha bimaana wakizungumza utadhania kile wanachokizungumza ni kweli kabisa namna walivyokuwa na fasaha katika mazungumzo yao. Qala falwajibu alayka, basi kilichokuwa wajibu juu yako muislamu, an ta'lama min dinillahi ma yasiru silahan tuqatilu bihi haula'i shayatin, ujifunze na uijue dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kiasi ambacho itakuwa ni silaha kwako wewe kuweza kupigana dhidi ya hawa mashetani. Na silaha hapa haikusudiwi silaha ya upanga ama silaha ya bunduki, ya silaha ya ilmu. Uwe utaibeba ile silaha ya ilmu iwe silaha yako katika vita ambavyo utapambana dhidi ya hawa mashetani. Alladhina qala imamuhum wa muqaddamuhum li rabbika azza wa jalla, wale ambao kiongozi wao alimwambia mola wako, la aq'udanna lahum siratak almustaqim, kuwa ataka na kuwa vizia, amwambia Allah basi nitawavizia na kukaa katika njia yako iliyonyooka ili kuwapoteza. Thumma laatiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shamailihim wa la tajidu aktharahum shakirin, shaitani akaahidi mbele ya mola wako akasema, kisha nitawazukia mbele yao na nyuma yao na kuliani kwao na kushotoni kwao, wala hutawakuta wengi katika wao wenye shukrani. Hawa unawaumba ukawafadhilisha juu yangu, yani Adam na kizazi chake, mtahakikisha kuwa hutawapata wengi katika wao ni wenye kukushukuru wewe. Hii ni ahadi amechukua, akaanza na baba yetu Adam alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala alipomuingiza katika pepo, Iblis hakumuacha kule aliko, kwa maneno tena ya kuvutia kabisa akamwambia, hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla, je nisikuelekeze katika mti ambao ukila utaishi milele na utapata ufalme ambao hauishi. Mti huo ni ule ambao alikatazwa Adam alayhi salatu wasalam kula, lakini angalia yale maneno aliyoyatumia Iblis al-la'in mpaka kumkinaisha Adam alayhi salatu wasalam kula katika ule mti. Maneno atumia matamu kabisa, hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla, hivi ndivyo anavyomwambia. Na hivi ndivyo ilivyo kwa mashetani katika watu na mashetani katika majini. Ukija katika kufar, ukija katika ahlul bid'ah, hizi ndiyo lugha zinazotumika katika yale wanaolingania watu kuyafuata, pamoja na kuwa yale wanaoyafuata wanaoelekeza watu ni upotofu, pengine ni shirkun akbar wal'iyadhu billah, lakini yale maneno utakavyopambiwa na visa utakavyoelezwa kwa mtu ambaye hana silaha ya ilmu, basi moja kwa moja aweza kuwafuata, na mifano utakayopigiwa ya ajabu sana. Lakini lau kama ungelikuwa na akili hata ammi katika ahlu sunna aweza kuwashinda alf min ulama ahlu bid'a, kama tutakavyoona hapo mbele. Chukulia mfano, akwambia wewe huwezi kupita kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja, na wewe una madhambi, lazima uwatafute wale wenyewe ambao hawapotezwi na shetani, upitie kwao ndio ufikie kwa Allah. Kisha kwambia hivi, ni kupigie mfano, wewe waweza kwenda kwa rais bila kupitia kwa watu wanaomjua kama waziri hivi na nini, kisha aende kule akakuombea ruhusa kisha ndio ufike? Huwezi kufika kule. Sasa kwa mtu ambaye hajifahamu, ambao ni katika wafuasi wao, hii huu mfano kwao waingia akilini vizuri kabisa, kwambia kweli huwezi kufika kwa rais, lakini ukampata ami katika ahlu sunna atakwambia we fanya adabu. Kwa nini? Wamfananisha Allah na rais, hivi wamshukisha hadhi mula wako wewe, wamfananisha na rais ama wamfananisha na waziri ambaye hajui kilichoko nyuma ya ukuta aliyosimama ndani yake. Allahu subhanahu wa ta'ala ni mjuzi wa kila kitu. Mja wake akimwomba, hataki yeye kuwa apitie kwa maiti fulani ama apitie kwa sanamu fulani afikie kwake, la, ajua hali ya waja wake. Angalia kwa akili tu hawezi kukubali kuingia katika hili, na ndio yule aliyemwambia yule ami katika ahli sunna, wewe wasema vipi, mashahidi wako hai kwa mola wao, kwa nini haifai kuwaomba? Na Allah asema bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Kaambia na'am wa ana atlubu min alladhi yarzuquhum. Allah hakusema bal ahya'un 'inda rabbihim yarzuqun, amesema yurzaqun, wao ndio wapewa riziki na Allah, na mimi namuomba yule anayewapa riziki, siwaombi hawa ambao wapewa riziki na Allah. Kwa maneno tu ya kawaida tu. Fabuhita almushrik, yule mtu wa bid'a anayedingania katika shirki akanyamaza kimya, kuweza kujibu. Kwa hiyo kuna umuhimu wa kuwa na silaha ya ilmu. Qala Sheikh al-Fawzan, amma adillatul Qur'ani was-sunnah fahiya hujajun dhanniyatun bizamihim la tufidu al-yaqin. Ama dalili za Qur'an na sunna kwa watu wa bid'a, wao wasema hizi ni hoja za dhana tu kwa madai yao, hazitupi yaqini, bimaana hatuna uhakika nazo ni sawa au si sawa. Hoja za sawa nzipi? Ni zile za akili zao, ndio hoja za sawa. Wa hadha min tamami alfitnati watazyifi ala an-nas, fitna iliyotimia kabisa ni hii, ameingia katika fitna iliyotimia kabisa, na katika kuwapambia watu ule uongo na batil. لأن الواقع الصحيح هو العكس, sababu ukiangalia hali halisi ni kinyume cha hivyo. Wa huwa anna adillata alqur'ani tufidu alyaqin, kuwa dalili za Qur'an zatupa faida ya yaqini, hazina shaka ndani yake. Wa adillata almantiqi waljadali tufidu ash-shakk walhayrata walittirad, na dalili za kiakili na ilmu ya jadal na mantiq na falsafa, hizi ndio ndani yake kuna shaka na kuna kuchanganyikiwa ndani yake na mgongano mwingi sana ndani yake. Kama aqarra bidhalika kubara'uhum 'inda al-mauti au 'inda taubatihim wa rujuuhum 'an 'ilmi al-kalam, kama wanavyokiri na kukubali wakubwa wao wakati wanapofikiwa na mauti au wakati wanapotubia wakarudi nyuma na kuacha ilmu ya falsafa, wajuta kwa ule umri mrefu ambao wameupoteza katika mambo ya qila wa qala. Idha kana haulai indahum fasahatun wa indahum hujajun wa indahum kutubun fala yadiku bika an tuqabilahum wa anta a'zal. Ikiwa wajua kuwa hawa watu wana fasaha na wana hoja, bimaana wana hoja tata, shubuhat, na wana vitabu pia, basi sio sawa na wewe kukabiliana na wao ukiwa huna silaha. A'zal, huna chochote, umekuja tu hivi. La, bal yajibu alayka an tata'allama min kitabillahi wa min sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ma tubtilu bihi hujaja haulai alladhina qala iblisu imamuhum wa muqaddamuhum li rabbika azza wa jalla la aq'udanna lahum ayri bani adam siratuka almustaqim ay at-tariq almusil ilayk. Kwa hivyo kuna uwajibu juu yako muislamu kujifunza katika kitabu cha Allah na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam kiasi ambacho utabatilisha hoja zao hawa watu. Na wallahi usifikirie ni jambo gumu, si jambo gumu, sahali kabisa. Ukihudhuria darasa za tauhid, ukahudhuria katika durusu, ukazungumzwa kama kitabu kama ikashfu shubuhat, utakuja kuona kuwa zile hoja wanazozitoa ni dhaifu sana, dhaifu kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, kama tharid ankabuti takhadhat baita wa inna awhana albuyut labaytul ankabuti law kanu ya'lamun. Ni kama mfano wa buibui amejenga nyumba yake, haiwezi kumsaidia kutokamana na mvua wala baridi wala joto wala chochote, haimsaidii na kitu, iko tu. Alafu mtu akitaka kuivunja tumia kidole tu, yazunguka hivi, akifika hivi ashivunje tu, haibaki kitu. Sasa mfano wa hoja wanazozitoa hawa ahlul bid'ah ni kama hivi, hoja dhaifu kabisa, lakini akizungumza, subhanallah, utasema anachokizungumza basi amezungumza hoja za maana. Lakini ukiwa wafahamu, ona kuwa hoja dhaifu tu kama hizi, dhaifu sana. Na mifano kama hii iko mingi. Juzi mmesikiliza mmoja azungumza katika hadhara ya maulidi, atoa hoja kuhusu maulidi. Nafikiri hao jamaa waanza kuhisi kuwa hata ukiwaona wewe sura zao zaonyesha tu, nafikiri wengine atawafanya, lakini ah, basi tu. Wale walio na shime ni wale ambao hawajielewi wale. Sababu kama kwa mfano hivi katika Zefe kuna bendi la ngoma lile, ati kama wanajeshi utembea la kishia, mimi nimeona jana sijuzi utembea hivi, wallahi ikhwani, waimba malaika na kupenda malaika. Ah, mwajua lakini maana yake nyimbo. Angalia, kufaru Quraysh walikuwa wakiitakidi kuwa malaika nani? Banatullah, ni mabinti wa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala akasema inna alladhina, hawazungumzia hawa makafiri, la yu'minuna bil akhirah, إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. بل الله سبحانه وتعالى قنبيا أوجيبها وكفار وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. لكنه بأن ممكن هو wamnasibishia Allah subhanahu wa ta'ala albanat. Kwa hao waliozungumza maneno haya ni kuwa malaika nani? Wale wakusudia mwanamke na kupenda, siwafahamu zamani sisi watoto kisikia na kupenda malaika, yani yule mwanamke amchukulia kama nani? Ni malaika. Hii huioni ni itikadi imelingana na makafiri walivyokuwa kiitakidi, Qur'ani ikashuka kuwakataza jambo hili, ama huyoni wewe? Alahu albanat walakum albanun. Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa akiwajibu ile jambo kwa si kweli wanaosema. Leo katika zefe tuambiwa asherehekewa Mtume za sallam yaimbwa maneno ya kufuru kama haya. Kisha jamaa tahabari ya wana wenda tu wamachi hivi. Ukiangalia kama mijiriniwe miji zombi zombi hivi. Nini sasa? Jeshi la wokovu. Nini? Hii dini. Hii dini ya Uislamu. Hakuna dini. Alafu uliona mtu akwambia hii sasa mazungumza maneno mabaya ya kufuru hii. Malaika mwanamke wafanisha na malaika bwana. Hakuna hata habari ya wana. Sikuambiwa bwana, nimesikia mwenyewe nikaona. Siovuta video siku hizi, msafara ule wa jeshi la wokovu tembea. Kisha wao wasema kuwa utawasikia pale wasema kama hupendi maulidi utagura mji. Nani anakuambia utagura mji? Tuko hapa hapa. Mtagura nyinyi kwa hoja mnazozisikia za watandika kulia kushoto mbele nyuma. Tuko humu humu tu sisi. Na tuomba Allah atupe thabati hivi hivi. Tuko hapa hapa biidhnillahi ta'ala. Na kila mkifanya upuzi kama huu tutawaambia Uislamu ngalieni huu upuzi huu sasa. Huu ni upuzi huu. Na haya maneno yanazungumzwa ni kufuru. Wal a'yadhu billah. Na wale wanaoelewa waelewa. Watu wasikiliza waelewa. Kwa haya mnaoyafanya ni makosa. Hakuna anayegura mji hapa. Aliwaambia watu wa sunna eti wasikia dhiki watagura mji. Nani aliwaambia hivyo? Mimi naona mpaka kufikia nyinyi kusema hivyo ni dhiki imewapata. Kwa zile hujja mnazozisikia za ahli sunna zinazovunja zile bid'a mnazozifanya. Lakini eti mtu wa haki, mtu wa haki atabakia kwa mtu wa haki imara tu. Kwani walianza leo watu wa haki kuzungumza? Nenda katika tarehe ya mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. Na namna Allah alivyowapa thabat. Na Allah ashasema wa inna jundana lahumul ghalibun. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Wa qul jaa al-haq wa zahaqa al-batil inna al-batil kana zahuqa. Sisi hatuna shaka na ahadi ya Allah. Hatuna shaka kuwa Allah atainusuru haki. Wal haq mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fa hadhihi sunnatu ar-rahman. Ni subra tu. Baada ya muda twajua kuwa kuna watu wenye akili zao wataelewa kile wanachoelezewa ni haki na watayawacha. Na kila tukisonga mbele wazidi watu kufahamu. Hata katika wao pia kuna wale wanaosema jamaa kweli tushirikiane, lakini hii naona kama hapa sasa twapita mipaka. Wenyewe waseme hapa tulipofikia sasa twapita mipaka. Sasa sisi tutaka hivyo. Hata kama hajatoka kabisa, lakini ashaanza kuona. Kisha polepole pole, leo ataona hili, kesho lile, mwisho sema hii si dini hii. Dini aliyokuwa nao Mtume sallam tofauti kabisa na haya wanaoyafanya. Lakini ataka silaha ya ilmu. Mmoja azungumza kuanzia mwanzo, shekhe mkubwa huyo akiingizwa introduction al-allama. Al-allama fulan ibn fulan al-allama. Ha, wacha nimsikilize wa allama leo ana kipi kipi ambacho hawajakuja nacho mahurafi waliokuwa kabla yake. Ukisikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho, wallahi ahadith mawdu'a, hadithi mawdu'a. Nitawapeni mfano. Adam alipokuwa ataka kufanya toba, kisa hiki chatungwa vizuri kabisa, aliangalia kwenye arshi akaona pameandikwa jina la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pale. Akamwomba Allah kuwa kwa haki ya huyu ambaye umeandika jina lake hapa, naomba unighufurie madhambi yangu likosa nilolifanya. Kisha waliaadhu billah, yani wamsemezia Allah uongo. Na hata hawajali sema Allah akamwambia ulijuaje? Sema naona imeandikwa kwenye nini? Arshi yako. Kwa hivyo akasamehewa kwa kupitia jina la nani? La Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musikia lakini ya hadithi. Ya hadithi ya kutunga. Kiingereza sema fabricated. Kiarabu sema hadithi maudhu'a. Kiswahili wasema ni hadithi ya uongo. Hii ni ile hadithi ya hadithi. Zamani tukiwa shule hadithi njoo, urongo njoo, yani lete tu. Hii hadithi yapinga moja kwa moja kitabu cha Allah, na haiwezekani hadithi sahihi kupingana na maneno ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, sikilizeni vizuri hii aya katika suratul A'raf, asema kuhusu Adam na mama yetu Hawa kuomba tauba alayhim assalam, qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Ha, ndio maneno aliyosema. Ha, imeandikwa wapi hapa? Tunaona kwenye arshi, tunaona hivi, tunaona vile. Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Hii aya ni katika tafsiri al-Qur'an bil-Qur'an katika suratul Baqara, fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi. Yale maneno ni yapi? Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Aya al-allama ashanguka katika hoja hii, si rahisi tu. Sasa alafu waje kwenye moja baada nyingine, moja baada nyingine, ni muda tu. Lakini hawa atakayekiwe muda kisha aekewe yule mtu hivi, sasa leo tumjibu mtu fulani hoja zake moja mbili, mtamuona si allama huyo. Kumbe si allama, kumbe mbabaishaji mwanzo mpaka mwisho, jamaa babaisha. Ama atafsiri aya kwa tafsiri ambayo mtu hajatanguliwa na mwanachuoni yoyote min al-alamin. Yani waweza kusikia tafsiri ya aya ukashika kichwa, la ilaha illa Allah. Ha, tafsiri hii anaitoa wapi huyu? Ufahamu huu ameutoa wapi huyu? Yani hivi kweli kuna kitu kimebakishwa na salafu salih, leo sisi ndio tuje kukielewa? Kumbe cha maanisha hivyo hakuelewa Mtume sallallahu alaihi wasallam wala masahaba wake wala zile qurun zilizotangulia bora kabisa, hawakuelewa hiyo. Akaja yeye mtu leo akaelewa ile kinyume kabisa na usawa. Ah, turudi hapa. Iblis kiongozi wao, watu wa batil wote, watu wa batil wote katika kufar na ahlul bid'ah na nani, ule mfumo wanaofuata ni huu tu. Alichukua ahadi kuwa la aq'udanna lahum aidi bani adam, nitawavizia hawa wanadamu watoto wa huyu Adam alayhi salam, siratak almustaqim ay at-tariq almusil ilayk, ila njia inayofikisha kwako mtawavizia mle. Thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin. Ta'ahada al-khabithu أنه سيحاول إضلال بني آدم. هapa ameahidi huyu muovu kuwa atajaribu kuwapoteza wanadamu. وكذلك أتباعه من شياطين الإنس. كذلك ahadi hii ni kama umeichukua wale wasaidizi wake na wafuasi wake katika mashaitani wa watu. من أصحاب الكتب الضالة والأفكار المنحرفة, watu wa vitabu vya upotofu na fikra zilizopinda. Yaqumuna bi'amali iblis fi idlal an-nas, hawa wamfanyia kazi iblis katika kuwapoteza watu, kuwaingiza watu katika upotofu. Kwa ukimwona mtu akulingania wewe katika kwenda kuomba maiti, ujue kupeleka mahali pabaya. Usawa ni kuwa watu waelekezane katika kumuomba nani? Al-hayyu alladhi la yamut subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wala sishirikishwe na chochote. Qala walakin idha aqbalta ala Allahi wa asghaita ila hujajihi wa bayinatihi fala takhaf wala tahzan inna kayda ash-shaytani kana dhaifa. Maneno mazuri kabisa, sikia maneno ya kutia moyo watu wa sunna. Lakini ukielekea kikweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ukasikiliza makini hoja zake Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake, na ubainifu aliyoteremsha katika kitabu chake, fala takhaf wala tahzan, usiogope bwana wala usiwe na huzuni yoyote. Inna kaida shaytani kana dhaifa, hakika vitimbi vya shaytani ni dhaifu mno. Faqatilu awliya ash-shaytan inna kaida ash-shaytani kana dhaifa, vitimbi vya shaytani bana dhaifu, vinshindwa tena wanawake. Allah subhanahu wa ta'ala akizungumza kuhusu wanawake, inna kaida kunna adhim, lakini shaytani inna kaida ash-shaytani kana dhaifa, mambo yake sahali tu. Lakini ukikaa chini ukasoma maneno ya Allah na kuyaelewa hoja alizozitaja Allah katika kitabu chake, uzifahamu vizuri kabisa, hakuna yeyote katika wale wanaolingania katika upotofu isipokuwa biidhnillahi ta'ala utaweza kusimama mbele yao. Wakati unasonga kwa mmeandaa huku mbele maliza, lakini sitoweza kwa sababu haya kuyazungumza kuna umuhimu wa kutuona mifano ili muelewe. Kwa si vitabu tutasoma, haya mambo yako katika waqi'. Haya maneno nawezungumza wallahi yako kwenye waqi' na uwanja katika mujtama, ukiangalia ni mambo yako. Kwa kuna umuhimu sana kupata mifano hai ambayo yaendelea hivi sasa, ili ukisikia mtu azungumza uelewe haya ndio yale, kwa sikubabaishe. Kama alivyotaja hapa kuwa vitimbi vya shetani ni dhaifu, mtakuja kuona biidhnillah huko mbele. Zile hoja tata wanazozitoa katika kuabudu maiti na namna gani Allah alivyowajibu katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala al-Qur'an, na namna gani Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyotuelekeza katika sunna yake. Lakini haya yote yahitaji nini? Yahitaji Muislamu akae chini asikilize na asome. Ukiwa na hiyo silaha tu, alhamdulillah, biidhnillah, popote unapokwenda, kwa sababu Allah amekupa fitra salima, amekupa umbile ambalo halikubali ile batil, isipokuwa ukiwa wewe tayari umeilazimisha ile fitra yako kuingia kwenye batil, basi wewe utakuwa kwenye batil. Utakuwa mimi naona, mimi nafikiria hii ni sawa, mimi naona. Si masala wewe waona wewe nani, si masala wewe unavyoona. Masala ni kuwa Qur'ani yasema nini na sunna yasema nini. Si mimi naona, mimi nafikiria. Wajua, kwa mfano utawapata awamu katika albid'a, mimi naona hii mikusanyiko hii yaonyesha kuwa one love bana. Hata manaswara pia kusanyika na makanisa kwa one love ndio wako katika haki, na Mayahudi pia. Si hivyo, si fikra yako wewe, ni maneno ya Allah na sunna ya Mtume sallam yatuelekeza vipi. Na mengi katika kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallam utakuta yenda kinyume na matamanio ya watu. Wengi hawaipendi ile haki, wengi. Na mifano kama hii tunao mingi ambao nafsi haipendi, lakini sheria ya kuamsha kinyume cha, ya kuamrisha kinyume cha hivyo vile nafsi yako inavyotaka. Hebu chukulia mfano, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum, mwachukia nyinyi jambo la jihad fi sabilillah, lakini Allah amewawekea faradhi hii, nyinyi mwachukia kwa sababu nafsi haitaki kwenda katika hatari. Mfano kama huo. Kwa hiyo si kila ambacho sheria imeamrisha ni kuwa ndani yake nafsi pia yapenda, la, mara nyingi hawa ya nafsi, bali hawa haikubali, haitaki kufuata yale ambayo Allah ameelekeza na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, mpaka mtu aighidibu, ashindana nafsi yake. Fitra ukiweza kuibakisha vile Allah alivyokuumba nayo biidhnillahi ta'ala, ni sahadi kabisa kumjibu yoyote anayekuja na batili. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك وبارك الله فيك.